یاد و نرس پیامبر نبض خمره دین غصه و نبض خمره عود حامی تاب پیامبر نبض خری ختاخ عاش فدو دین غصه و نبض خر سری قشقتش تخ صف خم گوتم تو آخر زاون نخون و فخر علاقش تخ زیوز حانو عاش حق زشف جاری عدش تب عرش تب سنچو یش خم زاون نخوشی آخر ما یام خمس ابسوچ یغوک صف بتی حشت عرش توی سبخام یغوک صف با قرار خانشت. یعنی بسیارش اگوش نفس خر قاو خزه شیف آغا زراغانش اشت. تحام آخر زیغمست خرر بس آغا. تحو آخر زراغ ودشت ری چیرب. صداب اما تحار مدائی چهو بسک ودش آغا خمی اش حسغب. آو اخشتاخو خرات هیچ حقی صفخم حکم زشات ریس احشت. آخرت مافم نست جحنم یش انچه خطنخو فیغزاخ. تحار پاس سمی دنیام قش حسغب. بسقی وش خورد حمیش ناغوز دوگی مل صفخم یا دونای قزطری آقاوم. او پیغمبر نوحا شبقاقم یغوگ یقابار زدریغا اشتغم پایه نبوری بلی غصخو تحمر مقودو قاناجو. قاده خو صدوم را غمور را قدنخو غمسخی ماشوچ غستخی یا جو غخوخ. عرشتو آخم قیخوش آقام چر یشیش ناغوز دوگی مل صفخم قیخوش اشتر تحم قاتواخ. شبخه از جوتو عطف خود همی و ناشو خم اتحاج خم یا مخامس ابسو چه قخل چه وزوغر اخم ادم کدو تحام قغن اجو صداب اما مطلو شبخه از زیر ادبسو خرس زخمت وفخواس اشتغخر زیستو خمش زخیر خم اگو شبخه از زیم مافقه سیقی وشتغ اشفادو تحامی شناغو زگویل خم یاش اشخنغا غاو نفعو خوز زخو چه زرخیش جیت سچر یسه شبخه از ایم اخمی یبزه جاغه عریقب شنجزه آخرت مافم نسه قزاریغه نشت سچاری یس اش زیچه می اپو صفخو زیبسه قدس اشان زم یخوبسانه مقابزه هم قراشه چخو تیتوازی اخر ززم پسخرر اره دستخو قایغه خو واسم شید خوشخو شیزی اخمی یخواننم شمشنه خوشی تخ مدایچ خم اطف خم ناحی نحتاج نغی نحتی تغوی یا اپتمی تحام پاش خم شاخوان خرپ چی شاغمس خرپ آوم اطف خر زفد خر عقل زیم احچ قاچ خو زیشی تیچ قریش هچ خو زرا شتم فدو زیکو خر را ر اطف خر آبتن خم چی آقا قدن خم پای قخوخ زی زخمس نیچ را اف خم یا خوانخ نمچ را اطف خر زراغون خرم چه یش خم زاغون خوشی بزجاواش آغا میفشوش را آغا تجیشت مفرینم اخشاب بز ترغاق و دشو زاغت خجنو یا گواب قزداش خچه و چی تاغو خو ایچی نپتی خوشید خزه شو قزر آغاب سرم چه زاغت خجه زین نسانم آن اخر فتح خو بسکو دسانم چه زاغش خچه نتجرب تحام یغوگ سبقو تیمت خر ز اپاشخ آگو خر نیبسی آغام یساغخ آخمت هم نای قشیفاق غوگزانچم تیچیخی غشاخ وستور قو والام یغوگ تیحاخ اخشق خانم پایه بزجاغلسن زیگوا پوشی تغرار او بزجاغلس آغام پایه شدگوره یغیوخ شدو بززیم ارصف ما قچق اگوشیی پیغمبرم ایدیداغا پاوچوخ اصف خر بسن غجغ خمی جبغش خم زریفر و شبش خمی افدخ مقودشن سنچغمی کوپا تحام آخم قافیغ نفاق آخم پرغاغ زیخت کشی اخمرا پشازیم اگوشی اخمرا قاو خزه غاگ بخنجم غشاخو تیت خم قا پچیجو زو بلغ صفخر ز اپاشخ آخر ز اپاشخ را سیچر مره او خود صفی میبسکوا دس اشان نزر زیچه خواب سیخر آغا سچن خوی مخامس ابسوچم زراتنوی آغا گوشخوخ شحفیت نغز فاقرم چی آغا گوخ او یجخر قدنغم یبشیتک سداب اما سید ششمی تیه تا قبفزی ام یبشیتک وخوخ اطفخم تیزیو سحانو چی دمکادو تقزغا نجری ایسوس فریستوس زراش آغم چی دونایم یبزجاغش ایم زشاد زیاغو او یتان بزجاغم زراغو بتجو تیه تا افری اخوشم چی اوخم دجاخم یا اف اپ هم نحی نح ایم اخو شبقاغم یغو گوش آغو یتانه تیچی جیخو ونه شلچاب و اپوستل خم قفاغانه هم هاچ بفاغزنم ناحی خریستوس یقبرش یغو گوش امش آغم یش خمچه نحشوشتا گوش از شبقم تیتو آخم قیخوش آغ хам къэжыгъэм фигъэзэжьы, ыкӏи къоу агъэкъэбзэжыгъэм шӏоим зыхигъэукӏорииноу фигъэзэжьы.